लिए तेरे तन से फिसल ना जाए, तेरा लाल दुपट्टा मल मल का, तेरा लाल दुपट्टा मल मल का। फिसल ना जाए, तेरा लाल दुपट्टा मल मल का।